Ekspert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV teraz taniej o 800 zł. Philips z Androidem teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 kwietnia, jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W kilku miejscach w Biebrzańskim Parku Narodowym ogień został opanowany, informują strażacy. W nocy będą monitorować newralgiczne punkty. Karty do głosowania w majowych wyborach już się drukują. Polacy będą wybierać prezydenta wyłącznie korespondencyjnie. Biskup senior Paweł Cieślik z diecezji Koszalińsko-Kołobrzyskiej, zakażony koronawirusem, jest w szpitalu w Szczecinie. W powietrzu 6 samolotów i śmigłowców, na lądzie 37 jednostek strażackich. Walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Objął około 6 tysięcy hektarów traw, trzcinowisk i lasu. To 10% powierzchni parku. Sytuacja nie pogarsza się. W kilku miejscach ogień został opanowany, informuje Straż Pożarna. W nocy newralgiczne punkty będą dozorowane. Dziś na miejsce skierowano posiłki i sprzęt z całego kraju. Ściągnięto m.in. 36 kadetów ze szkoły aspirantów z Krakowa i 4 dowódców, mówi rzecznik szkoły Piotr Sobizdraniuk. Zabrali ze sobą wyposażenie umożliwiające im zarówno wsparcie działań gaśniczych, jak i samodzielną egzystencję. Zabrano również ze sobą samochód terenowy oraz pojazd terenowy typu quad. Na Podlasie wyruszyli także strażacy z Poznania. Na miejscu są też leśnicy i pracownicy parku z dronami oraz terytorialsi, informuje rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Marek Pietrzak. Od rana do działań weszło 50 żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Są to działania bezpośrednie. Żołnierze wspierają strażaków z tłumicami, są na miejscu, walczą z ogniem. Teren jest bardzo trudno dostępny, dlatego tam z tym pożarem można walczyć tylko i wyłącznie przy pomocy wody zrzucanej z samolotów, ewentualnie ludzi bezpośrednio z takim lekkim sprzętem jak tłumice. Nie ma możliwości tam wprowadzenia ciężkiego sprzętu. Na terenie niemal całej Polski panuje susza. Marszałek Senatu zapewnia, że Izba Wyższa nie blokuje prac nad ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów prezydenckich. Przewiduje ona, że wybory te odbędą się wyłącznie korespondencyjnie. Tomasz Grodzki zapowiada, że w najbliższych dniach odbędą się konsultacje z ekspertami prawa wyborczego, epidemiologami i pocztowcami. Przyświeca nam tylko jeden cel, aby te wybory były zgodne z konstytucją, w pełni demokratyczne i zapewniały właściwą jakość wyborów, jak to się w Polsce dzieje. I dwa, żeby zdrowie i życie Polaków nie było narażane na jakikolwiek niepotrzebny hazard w trakcie pandemii. I ta linia postępowania jest w Senacie stała i jednolita. Zdaniem szefa senackiej części klubu PiS Marka Martynowskiego konsultacje można było przeprowadzić znacznie szybciej. Ja jestem trzecią kadencję senatorem. Nigdy nie było aż tyle dni na konsultacje. 30 dni uważam, że to jest stanowczo za długo. Standardowo myślę, że w przeciągu tygodnia, czy nawet dwóch można było się wyrobić i pewnie wszyscy by takie opinie wystosowali do Senatu, albo podczas komisji można by było się dowiedzieć, jakie jest stanowisko. Także to można było spokojnie zrobić w tydzień, no ewentualnie w dwa. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła już druk kart do głosowania. Biskup senior Paweł Cieślik z diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jest zakażony koronawirusem. Przebywa w szpitalu w Szczecinie, informuje rzecznik kurii ksiądz Wojciech Parfianowicz. Pewnie wielu z nas biskupa seniora Pawła Cieślika zna z różnych okazji, czy to z bierzmowań, wizytacji parafialnych, czy z jeszcze innych sytuacji i pewnie dla wielu z nas jest on bliską osobą, dlatego apelujemy serdecznie, aby również i o nim, wśród wszystkich innych chorych, żeby pamiętać w swoich modlitwach. W całej Polsce zakażonych koronawirusem jest 10 169 osób, zmarło 426, wyzdrowiało ponad 1500 osób. We Francji powoli, ale systematycznie kolejny dzień z rzędu maleje liczba nowych zachorowań i ciężkich przypadków COVID-19. Od wybuchu epidemii w tym kraju z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 21 340 osób. Władze sanitarne z uwagą śledzą rozwój sytuacji w przypadku lecznictwa nie tylko szpitalnego, lecz tak zwanego miejskiego, czyli tych osób, które lekarze pierwszego kontaktu skierowali na leczenie do domów. Według Jeroma Salomona, naczelnego inspektora zdrowia, analizowane są dane, jakie dostarczają laboratoria. Uważnie przyglądamy się przede wszystkim informacjom o pozytywnych wynikach testów. W tej chwili to około 21%, a te dane są dla nas wskaźnikiem zasięgu zasięgu i tempa przemieszczania się wirusa. W szpitalach pozytywne wyniki zamykają się w 37%. Wśród pacjentów w ich domach to 18%. I dalej dodał. Im wyższe wskaźniki, tym bardziej epidemia się rozszerza, a im bardziej ona ustępuje, tym one się zmniejszają. Poniżej 30 tysięcy pacjentów przebywa w szpitalach, 40 tysięcy zostało wyleczonych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Za nami wirtualny trójmecz między Górnikiem Zabrze a AS Roma. Spotkania na konsoli były częścią obchodów 50-lecia awansu Górnika do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Jeszcze kilka miesięcy temu planowano huczną fetę, ale pandemia koronawirusa sprawiła, że piłkarze musieli się przenieść do rzeczywistości wirtualnej. Komputerowi piłkarze nie mieli tyle szczęścia, co ci prawdziwi w 1970 roku. W pierwszym meczu Górnik przegrał 0-2, w drugim 0-5, a w trzecim był remis 1-1. Zmieniamy dyscyplinę, siatkówka i PGS Kra Bełchatów, która przedłużyła umowę z trenerem Michałem Mieszko-Gogolem. Bardzo się cieszę, że przedłużyliśmy umowę o kolejny rok i na kolejne dwa sezony tak naprawdę zostaję tutaj w Bełchatowie. Na pewno jest to też dla mnie ogromne wyróżnienie. Myślę, że z mojej strony, jeśli co mogę powiedzieć, to ja czuję się tutaj bardzo dobrze i na pewno mamy takie poczucie niedokończonej pracy po tym zeszłym sezonie. Tym bardziej myślę, że jest to świetny bodziec do kolejnej pracy w kolejnych latach i wierzę, że będziemy wspólnie sięgać po same sukcesy. Norweg Magnus Carlsen wygrał z Amerykaninem Fabiano Caruaną 3-1 w piątym dniu szachowego internetowego turnieju z udziałem czołowych arcymistrzów świata. Carlsen i Caruana to najwyżej notowani szachiści na świecie. Zawody potrwają do 3 maja. Organizatorzy Grand Prix Niemiec drugiej rundy Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu poinformowali, że zawody w mieście Teterow nie odbędą się w planowanym terminie, czyli 30 maja. Nowa data zawodów nie jest jeszcze znana. Kolejną rundą w kalendarzu jest Grand Prix Czech. Niewykluczone jednak, że czerwcowa impreza w Pradze również nie odbędzie się w terminie. Teraz tenis. Szwajcar Roger Federer wezwał do połączenia organizacji, które zarządzają męskimi i żeńskimi turniejami, czyli ATP i WTA. Miałoby to pomóc w pokonaniu finansowego kryzysu. Federera poparł Hiszpan Rafael Nadal. I na koniec futbol, bo jutro ma dyskutować komitet wykonawczy UEFA. Ma zostać zatwierdzony nowy piłkarski kalendarz. Najprawdopodobniej kibice dowiedzą się już oficjalnie, że europejskie rozgrywki potrwają do sierpnia. Kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Pomorzu miejscami mgła. Temperatura minimalna od -2 na południowym wschodzie, około 0 w centrum, do 4 nad morzem. Jutro pogodniej i ciepło, od 16 stopni w Gdańsku i Suwałkach do 20 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zostań w domu z Trójką. 8 minut po godzinie 23, doskonały moment na koncert. Dzisiaj przypominamy występ Skalpela. Celowo nie mówię duetu Skalpel, ponieważ w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali się w poszerzonym składzie. Wszystko działo się 26 października 2014 roku, więc skupili się na prezentacji materiału z płyty Transit. Teraz przypominam, Skalpel ma nowiutką, świeżutką płytę. Koncert wtedy zapowiadał mój kolega Michał Margański. Oddaję mu głos. Dobry wieczór. Dzięki temu zespołowi młoda publiczność zorientowana na muzykę elektroniczną, na hip-hop, na scratching czy wreszcie na sampling odkryła płyty jazzowe,